Meleli, meleli, meleli we, chuwe ye ni we. Nengi si onjo, memoni mwachia we, chiwe ni ye. Aipe me saboni ye, shera me miye, mana me mononde koni ye. Wendende menkana, yame ya, mele wele. Ote mame. Memoni mwachia we, chiwe niye. Aipe me saboniye, shera memiye, mana memono ndekoniye. Wetende menkanda, yameya, vele vele, kote mame. Weko membila e, mana memono ndekoniye. Tuma memongo mekutatike. Weko membila e, mana memono ekoniye. Aya we, me yampele we. Weko membila e, mana memono ekoniye. Weksima webo emisi fuo. Weko membila e, mana memono ekoniye. Ya ya me. Weko membila e, mana memono ekoniye. Na na wana ibatila we. Weko membila e, mana memono wekone diye oye. Weko membila e, mana memono wekoniye. Yeba, mana memono wekoni. Weko membila e, mana memono wekoniye. Weko membila e, mana memono ekoniye. Weko membila e, mana memono ekoniye. Weko membila e, yeah. mono we koni aya we me yambele we we komembela e bana me mono kako.